To już płyta z 2018 roku. Ma się ukazać 1 stycznia. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale taka data widnieje oficjalnej premiery tego albumu. Hanin. To będzie drugi album zespołu, który nagrywa w Anglii. Co nie tak łatwo rozpoznać po tych dźwiękach, prawda? Brickwork Lizards, taką mają nazwę. I tak właśnie rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. All That We Are to jest utwór, który także rozpoczyna ten nowy album. Muzyka, jak Państwo słyszą, zapatrzona gdzieś tam na wschód, ale nic w tym dziwnego, bo to takie spotkanie egipskiego wokalisty Tarika Beshira i takiego właściwie można powiedzieć rapera z oksfordzkiej sceny Toma Ohoka. No i tak od lat sobie grają i właśnie na początku 2018 roku wydają drugą płytę. Myślę, że to jest album, do którego na dłuższy czas te spotkania nam się szykują jeszcze w 2017 i na pewno na początku 2018 roku. No proszę posłuchać, co tam się dzieje później. Well, you never will, and that's so bad. Brickwork Lizards, ośmioosobowa załoga z Oxfordu. Tak, dzisiaj zaczynamy audycję mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, bo chyba się nie przedstawiłem z tego wszystkiego, z tej radości, że to nowa muzyka już do nas dociera z 2018 roku. Jeszcze jedna nowa płyta z datą przyszłoroczną dzisiaj się pojawi, ale zanim to się stanie, to od razu Państwu powiem, że jak zwykle z piątku na sobotę w Trójce w audycji mało obiektywnie spodziewam się gości. Dziś to będzie gości dwoje, że tak zagaję tajemniczo. Sporo nowej muzyki także. Oczywiście godzina koncertowa nam się szykuje na zakończenie naszego spotkania. No dziś wyjątkowa godzina koncertowa. To już mogę Państwu teraz obiecać. Zanim jednak wrócimy do nowych dźwięków, to płyta, która towarzyszy nam w Trójce co roku. O tej porze, kiedy za oknami, to właściwie powinno być inaczej niż jest. Siedziałem w domu sam i nagle zobaczyłem anioła, który fruwał w chmurach. Widziałem go z daleka, ale był duży. Był biały, białe szaty, skrzydła białe. Butów nie miał, ale miał za to szablę, bo to był anioł Gabriel. On tą szablą chroni Pana Boga. Podfrunął do mojego okna i zobaczyłem go takiego dużego. Strasznie się przeraziłem, bo nigdy takiego anioła nie widziałem na oczy. Ale potem przyjrzałem mu się i już się nie bałem, bo on wyglądał ciekawie i sympatyczny był bardzo na twarzy. Nic nie mówił, tylko stał i patrzył na mnie. Z godzinę tak staliśmy. A potem on odleciał do nieba. Pewnie był z kimś umówiony. Śniegu po kolana nasypało na dachy i na wszystkie patałachy. Pobieliło dom strażak ptaka i makaka, zasypało łysego kościelnego i figura ojca mego. Zakryło wychodek ciotki Władzi, która wielkimi krokami do niego sadzi. Zawaliło śniegiem spychacza Adama J i taczek pchacza. Zawiało kominy w fabryce, w której teraz nie działają prysznice. Zmiotło łysego, grubo ubranego i blondyna chudego na twarzy brudnego. Świat zdusiła biała zmora. więc poszedłem spać. Maria Peszek i Jan Peszek na płycie zespołu WW. Muzyka za słowami. Ten album ma już 15 lat i co roku towarzyszy nam właśnie tuż przed świętami. Następna płyta też wraca co roku, ale co roku wraca w trochę innej formie. To znaczy płyta jest płytą jak najbardziej, ale zawartość jest co roku inna. Ale jedno jest niezmienne o tej porze przed świętami Bożego Narodzenia. Zawsze możemy liczyć na Państwa wsparcie, na niezawodnych słuchaczy Trójki. I w tym roku też tak jest. Nasza akcja Święta Bez Granic 2017 jest związana także z płytą, którą teraz trzymam w ręku. W tym roku całkowity dochód ze sprzedaży płyty jest przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Nasze licytacje z mistrzem ceremonii Kubą Strzyczkowskim. Jeszcze jedna przed nami taka licytacja. Tuż przed świętami 22 grudnia. Myślę, że znów będziemy mogli liczyć na Państwa hojność i udział w akcji Święta Bez Granic 2017. Niekoniecznie trzeba brać udział w licytacji. Jeśli Państwo zechcą kupić chociaż jedną taką płytę, to już będzie bardzo ważny gest. Przypomnę, całkowity dochód przeznaczamy na pomoc dzieciom w Aleppo. Święta Bez Granic 2017. Kalendarz schód u nas był. się mylić i siadka garść, co boską pachnie kolędą. Dzieli nas tysiące mil i kolejny raz trudniej opłatkiem się podzielić. Cicha noc, ta sama noc kołysze nas, tam tropikalna. Najcieplejsze święta. Takich Państwu życzymy. Z płytą Święta bez granic 2017, nasza coroczna akcja charytatywna. Płyta do kupienia pewnie także i w sobotę w niezawodnym sklepiku Walędziku. Proszę także pamiętać, sklep polskieradio.pl, tam ta płyta również jest. Wszystkie informacje na temat naszej akcji na trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka i także na stronie świętabezgranic.pl. Zapowiadałem gości, no i pierwszy gość już jest w studiu. Najpierw niech zagra muzyka. Thank you. I tak się zaczyna płyta Four Tried Stories od utworu Brown. I tak się zaczyna nasze spotkanie z Kasią Pietrzko. Witaj. Witam serdecznie. Przyniosłaś do Trójki swój debiutancki album. Co prawda wcześniej była już płyta demo. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że mówiłaś, że jesteś zdziwiona, że tak o tej płycie demo wszyscy pamiętają. Dokładnie, dokładnie, bo to miała być płyta czysto promocyjna, no ale w sumie jej zamysł jest jak najbardziej prawidłowy, bo właśnie chodziło o to, żeby ludzie się już zaczęli dowiadywać, że jest ktoś taki jak Kasia Pietrzko. Tak, tam było kilka utworów. Ile z tamtej płyty, z tej epki trafiło na album? Wszystkie. Wszystkie? Wszystkie trzy. Naprawdę? O, tak. Patrz, no. Tylko, że tam była wersja koncertowa nagrana w Bielsku live. Z długimi intrami, to jest takie bardziej rozbudowane. No, tak. Jest troszkę inna formuła tamtej płyty. Dlatego właśnie byłem zdziwiony, kiedy powiedziałaś wszystkie. Najważniejsze jest to, że już jest ta twoja płyta. Tak jak mówiłaś też przed chwilą, jeszcze zanim pojawiło się czerwone światełko przy mikrofonie, nie spieszyłaś się z nagraniem tej płyty. Nie, stwierdziłam, po prostu tak czułam, że jeszcze nie jestem gotowa na nagranie swojej pierwszej płyty. Chciałam, żeby to wyszło wszystko bardzo naturalnie. Że to, co mam opowiedzieć na tej płycie, musi być pełne. Nie musi się w zasadzie ze sobą łączyć w jakichś 100%. Ale chciałam, żeby to był jakiś kawał mojego życia zamknięty na jednej płycie i żeby wyszedł w odpowiednim czasie. Żeby to nie działo się zbyt szybko wszystko, bo wszyscy mówili właśnie, Kasia, dlaczego jeszcze nie nagrałaś płyty? Ja mówię, nie chcę tego robić, bo chcę być na to gotowa. Nie chcę robić czegoś wbrew sobie, po prostu. A to ten czas, to jak długi był czas? Trio ma już 4 lata, Domówka ma 2 lata, no i po 2 latach wyszła właśnie ta płyta. Jest. Ale koncerty pomogły ci pewnie bardzo. Granie tej muzyki w różnych miejscach, w różnych salach, w różnych składach też, tak to było? Tak. No muzycy mimo wszystko się rotowali na początku, bo jak ma się zespół, który gra mało koncertów, to nie ma się zbyt dużo do zaoferowania. Nie mówię o samej muzyce. I czasem ciężko zebrać cały ten sam skład, który będzie grał zawsze. Więc mimo wszystko na początku nastąpiła bardzo mocna rotacja, aczkolwiek na ten moment mam nadzieję, że wszystko pozostanie tak, jak jest teraz właśnie z Andrzejem Święcem, Piotrem Budniakiem i gościnie z Corcoranem Holtem. Corcoran Holt, powiedz coś więcej o nim. Corcoran Holt mieszka w Nowym Jorku. Poznaliśmy się 5 lat temu na zadymce jazzowej w Bielsku-Białej. Wyszła bardzo spontaniczna sytuacja, bo zaczęliśmy po prostu po koncercie razem ze sobą grać. Ja nie potrafiłam absolutnie improwizować, ale jakoś ta energia od niego mi się tak strasznie udzieliła, że zaczarował mnie po prostu sobą. Zaczarował mnie swoją pasją, swoim poświęceniem, swoją miłością do muzyki. Jest absolutnie wyjątkową osobą. I w sumie dzięki niemu i Aaronowi Parksowi zdecydowałam się, żeby pójść w tę stronę. No i przyjaźń od tamtej zadymki przetrwała. Ja byłam od tego czasu 2 razy w Nowym Jorku. Brałam lekcje u wielu świetnych pianistów. Corcoran mi pomagał w tym, do kogo powinnam pójść, kto mi najbardziej pomoże. Bo nie ukrywam, że wtedy na początku byłam... po prostu nic nie umiałam, ale tak miałam na tyle możliwości, że mogłam do tego Nowego Jorku pojechać. Przyjaźń przetrwała i tak sobie pomyślałam, że dobrze, to już nagrajmy tą płytę, ale ja chcę, żeby ta płyta była wyjątkowa, bo ona będzie podkreślała najistotniejszy czas w moim życiu. I wpadłam na pomysł, żeby nagrać się z Corcoranem Holtem właśnie. I Corcoran się zgodził i powiedział, że to będzie piękne podsumowanie naszej znajomości. I właśnie tak się stało. I przyjechał wiosną do Polski. I pamiętam nasze spotkanie w ramach festiwalu jazz z wami po koncercie w Raciborzu. Dokładnie. Ty mówiłaś, że kilka dni po tym koncercie wchodzicie do studia. I tak było. Dokładnie tak. 18 marca był ten koncert, a my wchodziliśmy do studia 22 bodajże. Tak. Jak było w studiu? Bardzo wymagająco, bo materiał jest wymagający mimo wszystko, mimo że ten materiał dla mnie jest wymagający, mimo że to jest moja muzyka. Biorąc pod uwagę również fakt, że my nigdy z Corcoranem nie graliśmy tak, że graliśmy jakieś koncerty, graliśmy próbę, tylko to było parę takich sytuacji zupełnie spontanicznych i nie było żadnych konkretów. A tutaj jednak już pojawił się konkret, że trzeba nagrać jakiś tam materiał, że musi to być godzina muzyki. że musimy się zapoznać na tyle szybko i intensywnie w określonym, bardzo krótkim czasie, żeby ta muzyka była o mnie, była o Piotrku Budniaku i o Korkoranie. I żeby mimo wszystko to wszystko tworzyło całość. I to było największe wyzwanie. No i przede wszystkim, żeby się zgrać. Co było chyba jednak mimo wszystko największym wyzwaniem. Kasia Pietrzko z płytą Folkright Stories. To jeszcze przed nami teraz Half a Year. To jest na pewno utwór, który pamiętam z płyty demo, tak? Tak, to, dokładnie. To się zgadza. Tak ten album się kończy. Kasia Pietrzko Trio. Pada w ucho, prawda? No właśnie o to chodzi. Half a Year to jest utwór zamykający płytę Fortright Stories tria Kasi Pietrzko. Kasia jest trójki. Powiedz, te utwory, które są na płycie tutaj już, tej dużej płycie, te wersje różnią się bardzo od tych z płyty demo? Troszkę się różnią. Te utwory są... To nie są trudne kompozycje, ale one są ciężkie w interpretacji. Bo jeśli chodzi o jakąś kwestię harmoniczną, o kwestię rytmiczną, to tutaj nie ma zbytniego problemu, ale cała trudność polega na tym, żeby tą muzyką, żeby stworzyć klimat w tej muzyce po prostu. bo to nie chodzi o wygrane dźwięki, tylko chodzi o to, żeby... To jest między dźwiękami, tak? Dokładnie, to jest po prostu między dźwiękami, żeby to było w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie wszystko. Mówiłaś, że jesienią było trochę koncertów promujących płytę. Ile było tych koncertów? Zadowolona jesteś z tej trasy? Jestem zadowolona z tej trasy. Zagraliśmy 5 koncertów i 2 koncerty w listopadzie, a prepremiera była w Bielsku-Białej we wrześniu, 19 września. A 2018 rok jak wygląda? 2018 rok wygląda w ten sposób, że muszę skończyć studia, więc to jest troszeczkę z tyłu głowy i odpuszczam, bo nie miałam wakacji w ogóle w tym roku, nad czym troszkę szczerze mówiąc ubolewam. Ale na pewno się cieszę z jednego pięknego koncertu, który nadchodzi w kwietniu, bo zagram z Bronkiem Słuchankiem na Jazzie nad Odrą. Strasznie mnie to cieszy, bo to jest przyjaźń z jubileuszu mojej szkoły w Bielsku, do której Bronek Słuchanek również chodził. I wtedy zagraliśmy On the Green Dolphin Street. I to była jedna z piękniejszych 5 minut w moim życiu, naprawdę. Szykuję się teraz z Corcoranem Holtem od 18 do 24 kwietnia i odwiedziemy parę miejsc w Polsce. Między innymi, i tutaj proszę o uwagę, Trójkę, 22 kwietnia, z czego jestem bardzo, bardzo dumna i z góry dziękuję Jarosławowi Wierzbickiemu. Tak, Jarosław. To jest człowiek, który wybitnie, jeśli chce, to pomaga, prawda? Tak, tak. To jest absolutny fan jazzu. Dobry duch, tak, tak. To jest piękny człowiek, z pewnością. Jarosławie, pozdrowienia. 22 kwietnia Kasia Pietrzko Trio na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale, skoro już mówimy o studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to spotkamy się też wcześniej tutaj, 7 stycznia. Wtedy pojawisz się w jednym utworze, tylko w naszym koncercie festiwalu Jazz z Wami. To będzie otwarcie 3. już sezonu. Dokładnie. Nie wiem, czy możemy zdradzać, chyba możemy zdradzać tajniki tego koncertu, bo myślę, że możemy. Już minie cały miesiąc, 3 tygodnie. Tak, to już bardzo, bardzo blisko jest do tego koncertu. To będzie pierwszy w 2018 roku koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak sobie to wymyśliliśmy z dyrektorem festiwalu Wojtkiem Kłeczkiem, że to będą kompozycje Jarka Śmietany, Krzysztofa Komedy i Mieczysława Kosza też, tak? Dokładnie. Czyli Kosza bierzesz teraz na tapetę. Tak, troszeczkę tak. Muszę zaaranżować jeden utwór i jestem ciekawa, bo to będzie fajny miks. 3 w sumie bardzo, bardzo istotnych kompozytorów i muzyków na polskiej scenie jazzowej. I trochę zapomnianego, prawda? Bo... Tak, Kosz jest zapomniany. To jest troszeczkę taka łatka, że jest zapomniany. Bardziej się promuje właśnie Zajferta teraz, Śmietanę. No ale tak wygląda już rynek niestety. A powiedz, przyszły rok to ta trasa z Corcoranem, tak? Wiosenna. To przypomnijmy jeszcze raz, od 18 do... 24. Przyjedzie, na pewno ma zabukowane terminy. Na 100% za chwilę będę kupowała bilety i w ogóle strasznie się cieszę. Bo ta jesienna trasa to w ogóle była w innym składzie grana, prawda? Bo tak, to było polskie trio. Byłaś ty, Andrzej, tak? Andrzej Święs i Michał Kapczuk na zmianę i Piotr Budniak na perkusji. No właśnie, czyli panowie są po prostu mocno zajęci. Tak. Oj bardzo. To słuchamy jeszcze utworu jednego z tej płyty. Gość w tym utworze też się pojawia na tej płycie. Powiedz kilka słów o tym gościu. Julia Kotarba to jest moja przyjaciółka. To jest przepiękna, przepiękna dusza, cudowna osoba. Osoba, która zawsze mnie pchała do przodu. Która zawsze kazała spełniać swoje marzenia. I na kontrabasie ta melodia nigdy tak nie zabrzmiała. Więc podjęliśmy decyzję, że to będzie właśnie wiolonczela. I tak to brzmi. Zielone oczy grafitowe.